أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأفعال الناقصة، ناقص فيه. Evet, bunlara nakıs fiil diye isim verilmiş. Nakıs fiil denmesinin sebebi olarak deniliyor ki bunlar merfusu ile kelam cihetinden tamam olamıyor. Diğer fiiller merfusu ile kelam cihetinden ne yapıyor? Tamam oluyor. Bunlar tamam olamıyor. Bilakis bunlar manasını ifade edebilmek için mensup bir mamule, mensup bir habere ihtiyaç duyuyorlar. Onun için nakıs fiil diye isimlendirilmiş bundan dolayı. Nakıs fiiller deyince nakıs fiil nedir? Ma, vuda'a. Ma o fiiller ki, ma burada efalden ibaret. Ma o fiiller ki vuda'a. Vadolundu, konuldu. Ne için konulmuştur? Litakriril faili, faili takrir etmek, tespit etmek, yerleştirmek için. Ne üzerine? Ala sıfetin, bir hal, bir heyet, bir sıfat üzerine faili ne yapmak? Yerleştirmek için. Failden muradı yani o şeyin ismi. Tamam. Evet, litakriril faili, faili tespit etmek, yerleştirmek için ala sıfetin, ala sıfetin, ala haletin ve heyetin, bir halet, bir heyet, bir durum üzerine ne yapmak? Yerleştirmek için vaz edilmiş, konulmuş olan fiillere nakıs fiil denir. Kâne zeydün kâimen. Şimdi zeydün kâimen. Zeydün zeyd, kâimun ayakta olucudur. Bunu zihne, içine yerleştiriyor. Kâne zeydün kâimen. Kıyam sıfatı zeydde sabittir. Kıyam sıfatı zeydde sabittir. Bunu ifade etmiş oluyor kâne. Oraya kayıt olarak gelmiş ya. Yani. Mesela kâsarıdan oluyor intikal manasını. Kâne de devam manasını. Efendim, mazale, madame, bunlar da istimrar manasını. Ne yapıyor? Faile yerleştirmiş oluyor yani. Mazale zeydün kaime. Zeyd kaim olmaya daim oldu. Kıyam sıfatı onda devam ediyor yani. Ayrılmıyor. Ve hiye bu nakıs fiiller nedir? Kâne. Birincisi ve sara. Bunlar zaten umdesi asıl olanlar. Ve esbaha ve emse ve edha. Evet, bunlar tabi gündüzün evvelinden bir cüz'e ne yapıyor? Delalet ediyor edha. Esbaha sabaha manasına da delalet ediyor. Emse akşam manasına. Ve valle, bu da kuşluk vaktinden sonraki zaman dilimine delalet ediyor. Ve bâte ve âza, asıl manası diyor, raca manasında. Ve âde ve gada ve râha ve mâ zâle ve men fekke. İn fekke, geçiş halinde emzesi vasıl olduğu için düşüyor. Ve men fekke. Ve ma fetiye ve ma fetiye. Dördüncü baptan. Ve ma beriha ve ma dame ve leyse. Şimdi bunları hepsini anlatacak. Fakat ca'e, muhakkak ki gelmiş Araplardan, yani duyuldu Araplardan gelmiş. Ma ca'et haceteke. Ma ca'et haceteke de ca'et fiilinin nakıs fiilleri kullanıldığı Araplardan ne yapmış? Gelmiş. Fakat ca'e muhakkak geldi. Fakat ca'e muhakkak geldi. Arapların sözünde, yani fi kavliyle Arabi, Arapların sözünde gelmiş. Ma ca'et haceteke. Ma nefi ması da olabilir, istifam ması da olabilir. Yani. Ma ca'et haceteke. Yani lafzu ca'e geldi yani. Tamam. Ma ca'et haceteke, haceteke mensup haberdir. Zamiri de, zamiri, yani ca'etin tahtındaki hiye zamiri de ismidir. Ca'etin ismidir. Ma ma'i nafi olabilir. Efendim, ma'i istifamiye de olabilir. Buradaki ca'et ne manasındadır? Kânet. Ma ca'et haceteke. Yani ma kânet haceteke. Ma ca'et haceteke. Ma kânet haceteke. Senin hacetin, ihtiyacın değildir. Evet. Ma nafiye istifam da olabilir dedik. Aynı zamanda ma ca'et haceteki. Seni ihtiyaç sahibi kılan nedir o zaman? Değil mi? Eyyetu hacetin sarat haceteki. Eyyetu hacetin, hangi ihtiyaçtır ki sarat, intikal etti o? Nedir olmaya? Haceteki. Senin ihtiyacın olmaya intikal eden hacet nedir? Evet, ma ca'et değildir. Olmamış. Haceteki. Senin ihtiyacın değil. Evet. Bir bu. Ca'ede gelmiş. Böyle Arapların kelamında. Nakıs bir olarak kullanılmış. Ve ca'e eydan ka'adet. Ka'adet fiili de gelmiş. Nakıs eten, nakıs fiil olarak fi kavlihim. Arapların sözünde. Hatta ka'adet ke'enneha harbetün. Hatta ka'adet. Bu da ka'adet sarat manasında. Erhefe şefratehu, şefre büyük bıçak. Erhefe şefratehu hatta ka'adet ke'enneha harbetün. Erhefe bilemek, biledi şefratehu. O büyük bıçağını biledi, tamam mı? Keskinleştirdi yani. O kadar keskinleştirdi hatta, hatta iptidayı, hatta ta ki ka'adet, ka'adet yani sarat, intikal etti. Eşşafrat, o büyük bıçak ne olmaya intikal etmiş? Ke enneha harbetün. Sanki küçük bir mızraktır yani. Küçük bir mızrak gibi oldu. Yani. Dönüştü, ona dönüştü. Evet, burada da ka'adet sarat manasının nakıs fiil olarak kullanılmış. Evet, bu fiiller tedhulu dahil olurlar bunlar. Hâzil ef'al ve mâ kâne nahvehune ve bunlar gibi olanlar. Nakıs fiil olarak kullanılan fiiller. Tedhulu dahil olurlar. Alel cümletil ismiyeti, yani müptida haberden mürekkep olan isim cümlesi üzerine bunlar ne yapar? Dahil olurlar. Zeydun, zeyd kaimun Ondan sonra ne oluyor? Kâne Zeydun kaimen. Ne için peki dahil oluyorlar? Li'i'ta'il haberi, habere vermek için. Bu fiiller habere veriyor. Neyi? Hükme manaha, manalarının eserini, hükmünü. Manalarının eserini habere vermek için. Sara Zeydun ganiyen dedik mesela. Sara Zeydun ganiyen. Bunun manası nedir? Şimdi Sara'nın manası intikal. Değil mi? Yani intikale Zeydun min sıfetil fakri ila sıfetil gına. Haber burada, yani zenginlik ne olmuş? İntikal etmiş. Kime? Zeyd'e. Yani haber, zenginlik, zenginlik burada Zeyd'in artık bir niteliği olmuş. Yani özellikle Sara Zeydun ganiyen. Sara intikal etti. Kim intikal etti? Dönüştü. Zeydun Zeyd. Ne olmaya dönüştü? Ganiyen. Zengin olmaya ne yaptı? Dönüştü. Fiilin manasının neticesini ne yapıyor? Habere vermek için isim cümlesine bu fiiller ne yapıyor? Dahil oluyor. Şimdi Zeydun ganiyun idi zaten. Zeydun Zeyd ganiyun zengin idi. Müptida haber idi. Ha, demek ki o zenginlik Zeyd'e intikal etmiş. Bunu bildiriyor. Sara geldiği zaman oraya. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى الْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَةِ Yani Zeyd'in ganiyyuneki dahil oldu. وَاَفَادَ مَعْنَاهُ Manasını ifade etti. اَلَّذِ هُوَ الْاِنْتِقَالِ O da manası intikaldir. İntikal manasını oraya verdi. O zaman اَعْتَى verdi الْخَبَرَ Habere ki o ganiyyundur. اَثَرَ ذَٰلِكَ الْاِنْتِقَالِ O intikalin neticesini ona verdi. O da nedir? وَهُوَ كَوْنُ الْغَنِي Ganiyin olmasıdır. Müntakilen ileyhi. Zeyd'e intikal edicidir yani. Bu manayı ona ne yaptı? Getirdi, verdi. İsim cümlesi üzerine manalarının eserini, neticesini, hükmünü habere vermek için isim cümlesi üzerine dahil olurlar. Feterfe'u binaenaleyh bu fiiller ref ederler. Ref ederler neyi? El evvele birinci cüz'ü ref ederler. Yani o müptedayı ref eder. Artık müptede olmaktan çıkar ve tüsemma ve yüsemma cüz-ü evvel isimlendirilir. Ne diye? İsmeha. Ve tansıbu nasb eder neyi? El cüz-ü saniye. İkinci cüz-ü yani haberi de nasb eder. Yine yüsemma habere. Yine haber denir. Kâne Zeydun ganiyyen. Kâne ef'alin akısından fiil. Zeydun merfu. İsmu kâne. Kâne'nin ismidir. Ganiyen mensubun haberu kâne. Kâne haber. Peki. Ne gibi şimdi? Örnek vereyim. İsmi. Kâne zeydun kaim. Fekâne. Kâne kelimesinden başlıyoruz şimdi. Örnek verdik. Kâne zeydun. Kâne ef'alin akısından fiildir. Zeydun merfu'un. İsmi kâne, kaime mensubun haberi kâne. Fekâne, şimdi tafsil. Arkada geçen, mücmelen beyan edilen fiilleri şimdi tafsil edecek. Fekâne, öyleyse kâne fiiline gelince, fe kelimetü kâne yani, kâne kelimesi. Tekünü nakısatı, nakıs fiil olur. Ne için nakıs fiil olur? Hangi manayı ifade etmek için? Mevdu. لِثُبُوتِ خَبَرِهَا لِسْمِهَا Haberin isme sübutunu ifade etmek için. Madiyen, daimen, daimi ve geçmiş zamanda. Geçmiş zamanda ve devamlı olarak. Tamam mı? Yani kopma, kesilme yok. كَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah daim, her zaman alimdir, hakimdir. كَانَ زَيْدٌ فَاضِلًا Zeyd her zaman fadıldır. Fazilet bir sıfattır. Nitelik varsa vardır, yoksa yoktur. Yerleşmiştir. Tamam. Evveyat da madiyen daimen değil de haberin isme sübutunu munkatan ifade eder. Evet, munkatan, kesilmiş olarak. Yani önceden var idi ama devam etmedi. Nahu kâne zeydun ganiyen feftekara. Karineye muhtaç çünkü. Feftekareyi niye getirdi? Feftekareyi getirmesinin sebebi karineye muhtaç. Sen yani orada yoksa haberin isme daima sübutunu ifade eder. Kâne zeydun, zeyd idi. Zeyd idi. Ganiyen, gani idi. Zengin idi. Feftekara. Fakirleşti, fakirleşti. Yani gina zeyde sabit idi ama koptu, kesildi. Tamam, eskiden vardı. Ama o devam etmemiş. Ortadan kalkmış. Yine haber isme sabit. Evet, gina zeyde sabit idi. Ama ne oldu halde sabit? Munkata. Kopmuş. Devam etmemiş yani. Ve bir mana sara. Sara manasında da olur. Kâni ne manasında olur? Ve bir mana sara. Sara manasında olur. Nakıs fiil olur. Ne manasıyla olur? Bir mana sara. Sara manasıyla nakıs fiil de olur. Evet. Mesela şiirde gelmiş şöyle. Kad kânet firâhan. Kad kânet firâhan. O yumurtalar yavru olmaya intikal etti. Kad kânet firâhan. Yani kad kânet buyuduha, onun yumurtaları oldu. Yani ne oldu? Firâhan. Civciv. Yumurta artık neye dönüştü? Civcive dönüştü yumurta. Ne çıktı? Civciv çıktı. Yoksa o yumurtalar civciv değil idi. Ne yapıyor? Dönüşüyor da intikal ediyor. Sarat yani. Tehavvelet. Firahan. Civciv olmaya ne yaptı? İntikal etti. Ve yekûnü olur fîhâ o kânede damîru şe'ni şan zamiri de isim olur. Kânen nâsu kânen nâsu sınfâni. İzâ mittü izâ müttü izâ mittü kânen nâsu sınfâni. Ve tekûn-ü kâne olur, tâmmeten, tam fiilde olur. Tam fiil olarak gelir. Ne manasında? Bir mana sebete. Sebete manası. Kün feyekün. Kün, sabit ol. Meydana gel. Feyekün feyesbut. O da sabit olur. Arapların meşhur sözü. Kânetil kâinetü. Kânetil kâinetü. Olacak, oldu. Kânetil kâinetü. Ne demek? Sebetet el kâinetü. Ve tekünü zâideten. Bir de zâide olur. Yani manaya bir tesiri yoktur yani. Değil mi? Keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyya. Keyfe nükellimu men fil mehdi sabiyya. Kâne orada tezyin-i kelam için gelmiş. Tahsin-i kelam için gelmiş. Manaya bir etkisi. Keyfe nükellimu. Nasıl konuşacağız? Men kâne fil mehdi sabiyen. O döşekte sabi olan, sabi durumda olan bir kimseyle nasıl konuşalım? Sabidir yani. Diyor ki ya konuşun çocukla. Onlar da diyor ki döşekte beşiğin içinde bir çocuk olarak duran bir kimseyle biz nasıl konuşalım? Bunun manaya bir etkisi yok onun. Kâne'yi kaldırsan gene mana tamam. Keyfe nükellimü men fil mehdi sabiyya. Peki kâne böyle. Ve sâra, ikincisi sâra. Sâra ne içindir? Lil intikali, intikal içindir. Bir sıfattan başka bir sıfata intikal, geçiş. Sâra zeydün âlimen. Sâra zeydün âlimen. Ne demek? İntakale zeydün min sıfetil cehli ila sıfetil ilmi. Cehil sıfatından ilim sıfatına intikal etti. Cahil idi, alim oldu. Bir hakikatten başka bir hakikate intikal olur. Sarattinu hazefen. Sarattinu efendim çamur intikal etti. Ne olmaya? Ne olmaya? Hazefen noktasız demiş ama noktalı mıdır, noktasız mı? Hazefen değil mi? Bir bakalım. Evet. Çömlek de hazef. Noktalı. Sizin noktalı mıdır mı? Noktalı olacak. Toprak idi, çömlek oldu. Değil mi? Çanak, çömlek, toprak işi, porselen eşya, çini, seramik, onlar artık sonradan çıkan işler. Hazzaf deniyor, çömlekçi. Sağır attı yine, hazefen, ona bir nokta koyalım. Ve asbaha ve emsa ve adha, bunlar bu üç fiil ne için vaz edilmişlerdir? Liktirani madmunil cümleti, cümlenin içeriğinin beraberliğini ifade etmek için. Neyle? Bi evkatiha, bu fiillerin maddelerinin delalet etmiş olduğu vakitlerle. Asbaha zeydun kaimen. Emsa zeydun mesruran. Edha zeydun hazinen. Şimdi birinci misale bak. Birinci misal. Esbaha zeydun kaimen. Yedülle alaktirani madmunil cümleti, cümlenin mefhumunun beraberliğini ifade eder. Cümlenin mefhumu ne burada? Kıyamu zeyd. Zeyd'in kıyamını ifade ediyor. Neyle beraber ama? Bir vakti sabahi. Çünkü esbahanın maddelerinde sabah var. Diğerleri de aynı şekilde. Öbürü de mesa. Emsa zeydün mesruran. Zeyd mesrur. Sevinçli. Mutlu oldu. Mutlu oldu ama ne zaman? Akşam vakti. Elha zeydün hazinen. Zeyd kuşluk vaktinde ne olmuş? Mahzun oldu. Üzüntülü oldu. Şimdi bu böyle ama ve bi manası sara, sara manasında da olur. O zaman sabah mabah buna murat değil yani. Sadece sara manasında. Yani sara fi sabah, sara fi mesa, sara fi duha değil yani. Sadece sara manasında olurlar. Mesela ayet. Fe esbahtum bi ni'metihi ihvana. Ne demek? Fesırtum. Fesırtum bi ni'metihi İhvana. Siz Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Allah'ın nimeti var. Yoksa burada sabah vaktinde oldunuz değil. Ve tekünü tammeten, bir de bunlar tam fiil olurlar. Bu vakitlere girme manasında olur. Bu vakitte girdi. Mesela esbaha zeydün. Esbaha zeydün ne demek? İzâ dehele fi sabah. Esbaha sabah vaktine girdi. Kim? Zeydün Zeyd. Tam fiil. Ve valle, valle fiili ve bate, bate fiili. Bunlar da valle, bate. Bate yebitü. Valle kuşluk vaktinden akşama kadar olan vakit. Valle Zalle. Evet. Bimanel kevni fi cemi'in nehar. Gündüzün tamamında olmak manasında. Zalle vechuhu müsvedden. O sarı manasında. Mesela orada. O da gelecek şimdi. Zalle bu. Zalle yazallu. Zalle yazallu. Zalle zalileydi. Zalte Ali Akif'a vardı. Zalte. Zilte, zalte. O bir lem hasfedildiği zaman. Peki liktirani mazmunil cümleti yine cümlenin mefhumunun beraberliğini ifade eder. Neyle? Bi vaktihima. Bunların delalet ettiği, maddelerinin delalet ettiği, maddelerinin delalet etmiş olduğu vakitle yakınlığını ifade eder. Beraberliğini ifade etmek için vaz edilmiş. Şimdi valle zeydün sairan dedik. Valle zeydün sairan. Bu ne demektir? Bunun manası şu. Yani sebete lehu zalike, yani bu seyir, yürüme zeyde sabittir fi cemi'i neharihi. Gündüzün tamamında yürümüş yani. Valle zeydün sairan. Gündüzün tamamında yürüyücü olmaya daim oldu. Peki bate zeydün sairan dediğinde bate, bate ne demek? Manası nedir batenin? El kevn fi cemi'i leyli. Gecenin tamamında oluş. Bate zeydün sairan, bunun manası da sebete lehu zalike. O cümlenin manası, o nedir o? Seyir. Zeyd'in seyri sabittir fi cemi'i leylihi. Gecesinin tamamında. Tabii ve bir mana sara. Bu sara manasında da olur. Artık o zaman söyle. O zaman vakitle ilgi alaka kalmaz. Sarma. Valle zeydun ganiyye. Yani ba'de kevni fakiran. Fakir olduktan sonra valle zeydun ganiyye. Sara zeydun ganiyye. Bate amrun fakiran. Ba'de kevnihi ganiyye. Gani olduktan sonra fakir olmuş. Ayette de vardı. Valle vechuhu müsvedden. Ona kız çocuğun oldu diye müjde getirildi mi? Valle vechuhu müsvedden. Yüzü simsiyah kesilir. Kapkara olur yani. Morali bozulur. Sara vechuhu müsvedden. Gece gündüz hep aynıdır yani. Bu da tamam. Bu da gitti. Ne geldi şimdi? Ve ma zale mi? Ve ma zale, ma zale. Zale ecvef fiil, vavidir. Hafe-i hafuk gibi. Zale-i yezulu. Zale. Zale-i yezulu. Zale. Şey. Zale-i yezal. Pardon. Zale-i yezal. Zale-i yezulu tam fiildir. Onu diyecektim. Dilim bir anda ona intikal etti. Zale yezulu zeval tam fiildir. Zale yezalu olursa zale yezalu o zaman başına da ma geldi mi nakıs fiil olur. Tamam. Dördüncü baptan yani. Birinci baptan olur. Bu tam fiil. Mazale daim oldu demek. Şimdi yok yok ispattır. Nefyün nefi İspatın. Nefyin nefy edilmesi ispat olur. Zale olmadı demek. Mazale olmadı, olmadı. Olmadı, olmadığında ne olur? Of. Oldu. Mazale zeydun kaim. Zeyd kaim oldu. Yani Zeyd'in kaim olmaması olmadıysa kaim olması daim oldu demek. Yani mazaleye nasıl mana veriyor? Daim oldu. Devam etti. Ayrılmadı. وَمَا بَرِحَا مَا بَرِحَا Bu da aynı şekilde. Mazale manasındadır. Bir mana o. Çünkü beriha zale manasındadır. Zale. Zale. مَا بَرِحَا مَا زَالَ manasındadır. وَمَا فَتِئَ Aynı şekilde eydan bir mana mazale ve menfekke menfasale demektir. Menfasale ve menfekke. Bunların hepsi ne manasını ifade ederler? Bunlar ne için mevzudur? Ne için vaz edilmişlerdir? Listimrari haberi, haberin sürekliliğini ifade etmek için. Yani bu fiillerin haberinin sürekliliğini ifade etmek için neye? Li failiha fail. Evet. Neden beri? Müz kabilehu. Var değil mi sizde o? Olması lazım mı? Müz kabilehu. Yani o fail o haberi kabul ettiğinden itibaren. Müz kabilehu. Yani ne zaman ki onu kabul etmiş ondan itibaren devam edin. Bak. Mazale zeydün emiran. Mazale zeydün emiran. Zeyd emir olmaya daima. Ne demek? Ne zaman ki emarete, emirliğe, emirliği kabul etti, elverişli oldu. O zamandan itibaren emaret onda daimdir. Devam ediyor. Yani. Ayrılmamış onda. Mazale zeydün emiran. Şimdi zeyd emir olmuş. Emir olduktan sonra emirliği ne yaptı artık? Devam et. Şimdi haberin haberlerinin ismine sürekliliğini ifade ettiğine göre o zaman ve yelzemuha bu fiillere lazımdır bu dört fiile. Zale, beriha, fetie, infekke fiillerine lazımdır. Ne lazım gelir? En nefyu. Nefi lazım gelir. Bunlardan önce ne olması lazım? Nefi olması lazım. Lafzen nefi olur, lafzen bulunacak veya da takdiren bulunacak. Mesela tallahi teftev tezkürü Yusuf. Tallahi teftev tezkürü Yusuf. Allah'a yemin olsun ki Yusuf'un kardeşleri diyorlar babalarına. Yakup peygamberine tallahi Allah'a yemin olsun ki teftev tezkürü. Zikretmeye devam ediyorsun. Ayrılmadın yani bir kopmadın. Sürekli de Yusuf, Yusuf, Yusuf de Yusuf. Yusuf. Ta ki helak olacaksın, yok olacaksın. Evet. Teftev. Bak teftev burada ne diyor? La teftev. Yani la tezalu. Zahir olmuyorsun, vazgeçmiyorsun, bırakmıyorsun, devam ediyorsun. Tezkür, zikreder olmanı bırakmıyorsun. Zikretmeye devam ediyorsun. Yusuf'a, Yusuf'u zikrediyorsun. Evet, demek ki haberin faile sabitliğinin sürekliliği kastedildi mi? Oraya ne lazım gelecek? Bir nefi edatının dahil olması lazımdı. Bu nefi edatı dedik ki bazen ne olabilir? Böyle lafzen zikredilmiş olur. Bazen de zaten lafzen zikredildi mi? Tamam. Bazen mukadder olur yani. Mukadder. وَمَادَامَ مَادَامَ فِيلِ de لِتَوْقِيْتِ اَمْرٍ bir işin vaktini beyan etmek içindir. Vakti için, vakitlendirmek içindir. Bir işi vakitlendirmek, müddetlendirmek içindir. Neyle? بِمُدَّتِ ثُبُوتِ خَبَرِهَا bu madame kelimesinin haberi sabit olduğu müddetçe. Neye? لِفَاِلِهَا failine, ismine. Demek ki buradaki müddet zarf-ı zaman oluyor yani. Şimdi örnek verelim. Tukbelü tevbetü. Tukbelü kabul olunur. Et tevbetü. Tevbe kabul olunur. Ama tevbe ne müddetçe kabul edilir? Madame el-ruh dahilen fil bedeni. Bu ruh kelimesi müzekker müennes oluyor. Müzekker okursa madame el-ruhu dahilen fil bedeni. Tamam mı? Müennes okursa madame-ti-ruhu dahileten fil bedeni. Ruh bedende bulunduğu müddetçe, bak, o ruhun bedende bulunması süre geldiği müddetçe tevbe ne yapılır? Kabul olunur. Şimdi burada tevbenin kabul edilmesi vakitlendirilmiş. Neyle? Bir müddeti sübuti haberiha. Madamenin haberi sabit olması. Neye? Lifa'ile failine. Yani ruhun duhulu, duhulu bedende olduğu müddetçe, yani duhul ruha sabit olduğu müddetçe, ruh bedende bulundukça tövbe. Peki ruh bedenden çıktı mı artık tövbe mevbe kabul edilmez. Bu şu demektir yani. Tukbelü tevbetü müddete devami duhuli ruhi fil bedene. Ruhun bedene dahil olması bulunduğu müddetçe tevbe kabul. Ve min temme, işte bundan dolayı, yani madamenin haberinin ismine sabit olduğu müddetle, o süreyle bir işin vakitlenmesini bildirdiğinden dolayı ihtiyaç duymuştur. İla vücudi kelamin müstakillin, tamam mı? Kablehu yani. Tamam. İhtiyaç duymuş. Nereye? İla vücudi kelamin. Bir kelamın var olmasına. Yani o madameden önce ne olacak? Bir kelam bulunacak. Niye bir kelam bulunacak yani? Kelam bulunması o zaman nasıl zarf olacak yani? Değil mi? Müstakil mana ifade eden bir kelam. İclis. Şöyle bir yapalım onu. İclis, otur. Madame Zeydun calisen. İclis, otur. Oturma işini yap. Ama bu neyle vakitlendiriliyor şimdi? Madame Zeydun calisen. Zeyd'in oturması devam ettiği müddetçe. Zeyd oturdukça sen de otur. Peki, şimdi madameden önce ne bulundu burada? İhtiyaç duymuş. İlâ vücudi kelamin. Bir kelamın varlığına ihtiyaç duyuyor. Liennehu, çünkü o, yani madame fiili ma'asmihi ve haberi, ismi haberiyle beraber nedir? Zarfun zarftır. İclis, otur. Müddete devami culusi zeydin. Zeydin oturması devam ettiği müddetçe otur. Önce kelamın evvelinde gelmez yani madame. Değil mi? Kendisi önce ne olması lazım? Bir cümle bulunması lazım. Çünkü o cümlenin nesi olacak? Zarfı olacak ondan. Ve leyse, leyse fiiline geldik. Sonuncusu leyse. Linefyi madmunil cümleti, cümlenin mefhumunun manasını olumsuz kılmak içindir. Halen, hal zamanında. Leyse zeydun kaime. Leyse zeydun kaime. Zeyd ayakta değil, değil mi? Şu anda. El an yani. Tabi bu cumhur mezhebidir. Ve gıyle denildi ki, efendim, linefi madmunil cümleti mutlaka, halle malle kayıtlı değil. Yani leyse zeydun kaimen, el an olabilir. Leyse zeydun kaimen, emsi, dün olabilir. Leyse zeydun kaimen, zeyd ayakta olmayacak. Gaden, ileride. Peki şimdi geldik takdimine. Ve yecuz, caiz olur. Ne? Takdimu ahbariha. Bu fiillerin haberlerini takdim etmek. Külliha. Bunların tamamının haberlerini takdim caizdir. Ne üzerine? Ala esmaiha. Bunların isimleri üzerine takdim caizdir. Haberler isimleri üzerine ne yapabilir? Takdim edilebilir. Değil mi? Müzekkeran kâne. Haberler hepsi şey, isimler üzerine diyor. Haber mukaddem, isim muakhar olur. Ben şey yaptım. Fiilin üzerine takdim yaptım. Evet. Şimdi normalde de meful fail üzerine takdim edilmiyor mu? Meful fail üzerine takdim edildiğine göre bunların da evet, haberleri, isimleri üzerine ne yapabilir? Takdim edilebilir. Evet, veyye. Şimdi bu fiiller, nakıs fiiller, fi takdimiha, haberlerin takdim etmesi hususunda, ama ne üzerine takdim etmesi? Aleyha. Şimdi geldi fiillerin üzerine takdimine. Peki bu haberler fiil üzerine takdim eder mi? Az önce örnek verdik ya, müzekkeran kâne diyorsun. Müzekkeran kâne. Müzekkeran haber, kânin üzerine yapmış? Takdim etmiş. Takdimi hususunda ise bu fiiller ne üzerine olucudur? Yani bu takdim meselesinde bu fiiller vakıatun ala selâfeti aksamin. Üç kısım üzerine olucudur. Kısmin bedel yaparsak, kısmin üç kısımdan bedel, kısmin birinci kısım şey de yapabilirsin, kısmın diye müpteda da yapabilirsin. Kısmin bir kısım ki yecüzü caizdir. Yani takdimu akbariha aleyha. Haberlerini fiillerin üzerine takdim caizdir. Ve huve, o da birinci kısım, min kâne, kâne lafzından başlar, ila râha, râhaya kadar. Tamam mı? 11 tane lafız. Kâne, sâra, 2, esbaha, 3, emsa, 4, edha, 5, zalle, 6, bâte, 7, âda, 8, âde, 9, gada, 10, râha, 11. Tamam mı? Buraya kadar bunların haberleri bu fiilin üzerine takdimi caizdir. Bu müttefakun aleyh. Tamam. Ve kısmin bir kısım da, yine kısmin birinci kısmına atıf yaparsan mecrur. O birinci kısmını okursan burada kısmın. İkinci kısım la yecuzu, caiz değil. Haberler ne yapamaz? Bu fiillerin üzerine takdim edilemez, geçilemez. Ve o kısımda nedir? Ma. O nakıs fiil ki fi evvelihi ma. Evvelinde ma var. İster ma-i nafiye, ister ma-i mastariye. Tamam mı? Ma zale, ma infekke, ma fetiye, ma beriha, ma dam. Bunların da haberleri bunlar üzerine ne yapamaz? Takdim edilemez. Hilafen libni Kaysan. İbni Kaysan muhalefet ediyor. Fakat İbni Kaysan'ın muhalefeti ma damenin dışında. Yani ma damedekinde o da diyor takdim edilmez. Zaten söyleyecek onu. Fi gayri madame demiş değil mi ona? Madamenin dışındakilerde muhalefet. Diyor ki onlar takdim eder. İbn-i Kaysen'e göre madamenin dışındakiler, yani nefi masının üzerine ne yapar diyor? Haber takdim eder. Artık o bir fiil gibi olmuştur diyor. Şimdi o nefinin üzerine takdim etmez diyor cumhur. Tamam mı? O ayrı bir edattır. O edatın üzerine takdim edemez. Diyor ki onu artık nefilik olarak düşünme. O bir fiil olmuş diyor. Kâne gibi, sâra gibi fiilleşmiş, takdim edebilir. Şimdi nefin peşinde vakı olan bir mamul nefi edatın üzerine takdim edemez. Onu o şibri keysen de kabul ediyor. Ama diyor ki bu artık diyor nefi edatı olarak değil, bir fiildir diyor. Fiilin üzerine de takdim caizdir. Ondan dolayı muhalefet ediyor. Ama madamenin dışında niye? Çünkü madamenin dışında olmasının sebebi ne? Madame meselesinde aynı cumhur gibi söylüyor. Cumhur gibi. O diyor şeyi yitirmemiş. Çünkü zarf oluyor diyor makabine. Yani mastariyet manası ve müddet manası, zarfiyet manası onda mevcuttur. Dolayısıyla onun cüz'ünde vakı olan mamul üzerine ne yapamaz? Geçemez. Demesi lenne edaten nefi diyor bak illeti şu. Lenne edaten nefi, nefi edatı. Lemma dakhalet alel fi'li ellezî ma'nâhu en nefi. Zaten manası nefi olan bir fiile geldi mi? Geldi. Zale olmadı demek. Ma da geldi. Olmadı. Olmadı ne demek? Kâne oldu. Artık kâne manasına geldi diyor. Efadet, ifade etti. Et-sübut et. Sübut manasını ifade et. Fesar oldu. Bir menzileti kâne. Kâne manasında oldu artık diyor. Yani. Nikahın manası olur. Nikahın üzerindeki haber takdimi caizdir ve bunun üzerine takdimi caizdir. Yani dolayısıyla burada nefin bulunduğu bir yerde efendim bir mamul nefin üzerine takdim etmiş değil diyor yani. Nefi manası kalmadı ki, ispat oldu. Subut buldu. Cumhur öyle kabul etmiyor. Ve kısmın bir kısım da muhtelefin fihi. Onda ihtilaf edilmiş. Bir kısım ulema demiş ki efendim haber fiil üzerine takdim eder. Bir kısmı demiş ki hayır, takdim edemez. Ve bu el kısmul muhtelef fi kelimetü leyse. Bu da leyse kelimesidir. Cumhura göre leysenin haberi ne yapmaz? Leysenin üzerine takdim etmez. Evet.